Far der havde en gammel hjemlavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Den så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spændede pragtfuldt. Vi var 5 søskende, så der var jo mund nok at mætte. Men vi hørte ham aldrig beklage sig, når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad. Så tændte han sin pibe og slappede af ved kakloven, mens mor vaskede op, og vi skiftedes til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejste sig, tog violinen ned fra væggen og begyndte at spille for os. Ser du, de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stuen, og der var en, som vi særlig godt kunne lide. Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, at han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først, da mor lukkede øjnene og faldt i søvn. Vi gik stille ind i stuen, da vi så ham knæle ned ved sengen og lægge violinen fra sig på gulvet. Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden, og vi søskende er spredt fra alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg, og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.